she'll miss her only one, lonely one. Send her back to me, 'cause everyone can see. Trójka budzi. Janko Nilowicz i The Soul Servers z utworem Sweet Pat. Takie jeszcze jest nieco leniwe rozpoczęcie audycji Trójka Budzi, żeby Państwa zbyt gwałtownie z łóżek nie zrywać, ale dobrze nastroić na resztę dnia. Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Grażyna Oczkowska, a to jest oczywiście audycja Trójka Budzi. Ja wiem, że mogą być Państwo nieco zdezorientowani, bo zwykle o tej porze zasiada tutaj Michał Migała, ale po pierwsze Michał się teraz kuruje, bo choruje, więc proszę do niego kierować wszelkie życzenia zdrowia. A po drugie, tak się to wszystko poukładało, że od tego tygodnia budzę Państwa nie w środy, a właśnie we wtorki. Taka mała podmianka. A ja zazwyczaj staram się budzić w rytmach funkowo-soulowych, choć nie tylko, więc dziś dużo różności, ale dominował będzie właśnie soul i funk. No to zaczynamy. Play That Funky Music i Wild Cherry. Yeah. Play That Funky Music. 4 minuty po godzinie, 10 minut po godzinie czwartej. Widzę, że już powoli budzą się Państwo do życia. Zameldowała się Pani Ania, jest Pan Mariusz. Pan Michał pędzi do pracy i pozdrawia z sennych jeszcze ulic Poznania. Dzień dobry, niezmiennie cieszę się Państwa obecnością i dziękuję za kontakt. A jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś napisać, ale nie wie, jak się ze mną skontaktować, to ja spieszę z informacją, że sposoby są dwa. Po pierwsze, adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl, a po drugie numer SMS, ponieważ SMS również czytam. 71335. Czekam na Państwa poranne meldunki, pozdrowienia, informacje drogowe, pogodowe, kawowe, właściwie wszystkie, także zachęcam do kontaktu. Waking up, one in the morning, shoes on feet, strange breathing. I had a nightmare and an asthma attack. I had to take a nap cause I stayed up all night. 17 missed calls from the same girl, my girl. You have to eat a pizza with her cousin, but didn't hear my phone, it was on your buzzing. She is gonna trip when I call her back, but when I act like a dick, that's the aftermath. I know it happens often, I've already been in this situation. Waking up, 2 in the morning, shoes on feet, strange screaming. TV stuck on channel 24, it's not a nightmare, kids still don't want no war. Mother Nature is in mourning, Hawaiian crow just flew away. 2016 was summer less, with us man in disco G-O-D-S. A little story ends every day, every minute. We see it but we walk like it's none of the business. We know it happens often, we've already been in this situation. Probably been in this situation. Strange breathing.

Nie wiem jak państwo, ale ja takie oldschoolowe, rapowe klimaty bardzo lubię, szczególnie jeśli są otoczone taką ilością funkującego grania. To był Tomasin, ekipa Funk, Lupi i Kilometry. 22 minuty po godzinie 4, a ja przygotowałam dla państwa kalendarium filmowe. I na początek filmowo-teatralne urodziny. W 1916 roku urodziła się Wiera Gran, aktorka kabaretowa i filmowa pochodzenia żydowskiego. W latach 30. XX wieku występowała m.in. w Teatrze Wielka Rewia oraz w Polskim Radiu. Grała też obok Idy Kamińskiej w filmie Bezdomni, a w czasie wojny pracowała m.in. w kawiarni Cafe Sztuka w getcie warszawskim. W 1946 roku urodził się natomiast Wojciech Gierłowski, reżyser filmów animowanych, animator. Przez kilkadziesiąt lat związany był ze studiem filmowym Semafor. Zrealizował kilkadziesiąt filmów jako animator, m.in. 15 odcinków Misia Uszatka, kilka części serialu Trzy misie czy małego pingwina Pik Poka. Jako reżyser zadebiutował filmem Grzybobranie, był także reżyserem spektaklu Dzieci z łódzkiego getta, który w 2003 roku zainaugurował obchody 60. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. A jeśli chodzi o urodziny zagraniczne, to informuję, że w 1941 roku urodził się Ryan O'Neill, amerykański aktor oraz producent filmowy i telewizyjny. Światowy rozgłos przyniosła mu w 1970 roku rola w melodramacie Artura Hillera Love Story. I za tę rolę był nominowany do Nagrody Oscara i Złotego Globu. Zagrał także w filmach Papierowy Księżyc czy O jeden most za daleko. 20 kwietnia to są także urodziny Jessiki Lange, amerykańskiej aktorki, która za rolę w filmach Tutsi i Błękit Nieba zdobyła w latach 1982 i 95 statuetki Oscara, a w ostatnich latach kariera Lange skupia się głównie na działalności telewizyjnej. 20 kwietnia 1992 roku zmarł natomiast Benny Hill, angielski aktor komediowy. Międzynarodową sławę zdobył programem The Benny Hill Show, w którym występował ponad 20 lat. Jego program oglądała publiczność w ponad 100 krajach. Urodził się 21 stycznia 1924 roku. A w 2007 roku zmarł Jan Kociniak, aktor, który ma na swoim koncie około 60 ról teatralnych i ponad 40 filmowych. Był także aktorem dubbingowym, przez wiele lat związany z teatrem Ateneum. Występował także w Teatrze Polskiego Radia i zagrał też m.in. w filmach Rękopis znaleziony w Saragosie, Miś, a jego głosem mówił Gucio w Pszczółce Mai. I na koniec premiera filmowa. W 1957 roku odbyła się premiera filmu Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy, pokazującego ostatnie chwile powstania warszawskiego. Data ta jest uważana za symboliczny początek polskiej szkoły filmowej, a pierwotnie kanał na ekrany kin miał przenieść Andrzej Munk. Ten jednak odmówił, argumentując swoją decyzję niemożnością nakręcenia filmu w naturalnych plenerach. Wówczas zadania realizacji filmu podjął się Andrzej Wajda. Główne role zagrali Tadeusz Janczar, Teresa Ilżewska i Wieńczysław Gliński. Turn to cry over me. Buttering Trio na antenie radiowej Trójki, a przed nami pogoda. Jeszcze wczoraj na termometrach kilkanaście stopni na plusie. Dzisiaj zacznie się powoli ochładzać, ale na szczęście stopniowo. Na pewno trochę mniej słońca. Czeka nas zachmurzenie duże i umiarkowane. Lokalnie możliwe większe przejaśnienia. W całej Polsce możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Popada głównie na wschodzie i południu kraju. Na termometrach zobaczymy przeważnie 12-13 stopni. Cieplej na zachodzie Polski do 16. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, a lokalnie mogą pojawić się także burze, więc warto pozostać czujnym. A jak twierdzi przesąd i moja mama, warto wtedy robić fikołki, bo podobno to przynosi zdrowie. Ezra Collective i Dark Side Rhythm to za nami. Dobudziło się kilku słuchaczy. Jest pani Krystyna, pani Alina, która uprzejmie donosi, że najlepiej pod kołderką. Tajemniczy kierowca cysterny, który właśnie lata po warmińsko-mazurskim i zbiera mleczko. Do budziku słuchaczy dołączyła też pani Maria. Dzień dobry redakcji Trójka Budzi oraz słuchającym, zdrowia potrzebującym. Szykuję się do pracy i jeszcze ciemno u sąsiadów. Trzymam kciuki mocno za radiową Trójkę. Tak napisała pani Maria. A pan Mariusz odniósł się do tych moich burzowych fikołków. Twierdzi, że u niego w domu też się tak robiło, ale zupełnie nie wie dlaczego. A ja swoją drogą też jestem ciekawa. Skąd się taki zwyczaj wziął? Jeśli państwo wiedzą, to oczywiście zachęcam do dzielenia się tą wiedzą. Już za moment muzyczne nowości. Dziś przygotowałam właściwie nowości dwie, ale wstępem do tego będzie 8-osobowa fankowa ekipa Digging Dirt i ich singiel z 2020 roku. Tak, żeby jeszcze pozostać w funkującym klimacie, ponieważ potem na moment od funku uciekniemy. Digging Dirt i Satisfaction. Give all your love to me. Give all your love to me. Give all your love to me. to give all your love to me. Just wanna give you satisfaction. Give all your love to me. Just wanna give you satisfaction. Give all your love to me. Just wanna give you satisfaction. Just give me your love. Just give me your love. Just give me your love. Prawdziwy funkowy groove. Digging Dirt to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. A ja, tak jak obiecałam, kieruję siebie i państwa w stronę muzycznych premier ostatnich tygodni i na początek album, na który, przyznam szczerze, czekałam z niecierpliwością i ogromnie się cieszę, że w końcu ujrzał światło dzienne, a mowa o płycie Dziękuję, za którą dziękuję królowi. 18 utworów, każdy inny, każdy ciekawy, a ja wybrałam dla państwa kompozycję zatytułowaną Zła strona. Zadziało. I choć brzydzi ich to bardzo, to nie mogli oderwać oczu. Specjalnie wziąłem więcej, ale dla mnie i tak nie zostało. Specjalnie wziąłem więcej. Bardzo się podobało. Ty nie chcesz zapomnieć, ja nie chcę zamykać oczu. Mogliśmy uciekać, ale nic takiego się nie stało. Mogliśmy uciekać, ale... W którym miejscu źle skręciliśmy? Skoro jesteśmy po złej stronie, za to pamiętam, o której dokładnie zwątpiliśmy. Ale nie myślałem, że to już koniec. W którym miejscu źle skręciliśmy? Skoro jesteśmy po złej stronie, za to pamiętam, o której dokładnie zwątpiliśmy. Ale nie myślałem, że to już koniec. Jak powiedziałeś, tak zrobiłem, wiem, trochę długo to trwało. Pamięć tak zawodna, ale spróbuj mi pomóc. Nie musisz przypominać, wiem, jak zaklęcie to brzmiało. Nie musisz przypominać. W którym miejscu źle skręciliśmy? Bo jesteśmy po złej stronie. Za to pamiętam, o której dokładnie zwątpiliśmy. Ale nie myślałem, że to już koniec. W którym miejscu źle skręciliśmy? Skoro jesteśmy po złej stronie. Za to pamiętam, o której dokładnie zwątpiliśmy. Ale nie myślałem, że to już koniec. Niedługo wyjesz. Niedługo wyjesz. Niedługo wyjesz. No i mam wrażenie, że zgadza się tutaj wszystko. Ciekawe teksty, jak zawsze, wciągająca muzyka i oczywiście głos, którego można słuchać godzinami, co też, przyznam szczerze, zrobiłam, jak tylko ta płyta się pojawiła. Król i Zła strona, to za nami. A przed nami kolejna nowość i tym razem debiut. Debiut, który ujrzał światło dzienne dzięki konkursowi songwriterskiemu Czekamy, Czekamy imienia Roberta Brylewskiego. 9 kwietnia ukazała się oficjalna składanka ze zwycięskimi utworami i wśród nich znalazła się Ronia i Wrona z utworem Mosty. mieście, gdzie najjaśniej świecą nam latarnie. Kilka prostych słów może szybko ranić, tak jak nóż. W nieustannym pędzie tańczy twoje serce, a gdy zgubisz rytm, to podpierasz ściany, ciągle licząc pauzy. Może łatwiej będzie zostać, gdzie przez mosty droga prosta. Szkoda tylko, że nim przejdę, wszystkie staną w ogniu. Nie mam w planach tego kroku. Święty spokój, gdy za mostem płonie drugi most. Nie wiem, nic nie czuję, ale wciąż próbuję. Nawet jeśli gorzki jest, to dobrze smak porażki znam. Słodkie są pokusy, a mocne przykusy nie sięgają. Ronia i Wrona. Zrobiłam chwilę pauz, żeby można się było tych pauz doliczyć. To był utwór Mosty, który można znaleźć na składance Czekamy, Czekamy z utworami wyróżnionymi w konkursie songwriterskim imienia Roberta Brylewskiego. A ja serdecznie polecam Państwu przyjrzeć się tej płycie w całości. To jest aż 13 kompozycji. Same debiuty i artyści, którzy pewnie jeszcze nie raz zamieszają na polskiej scenie, a ja pewnie jeszcze w środowej teraz audycji, czy już Państwo słyszeli, większą część tego albumu Państwu zaprezentuję. No to teraz robimy absolutną klimatyczną przewrotkę i posłuchamy utworu, który ma już 54 lata. Choć w tej wersji, która pojawi się za moment, dopiero 52, więc taki stary nie jest. I będzie to dzisiejsza porcja Stevie'ego Wondera. Light My Fire. If I were to say to you, hey girl, you know we couldn't get much higher. Hey, come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire, yeah. Try to set the night on fire. Hesitate is through. There's no time to wallow in the mind. No i powiem Państwu, że mnie się to wykonanie bardzo podoba. Choć oczywiście oryginał Doorsów również bardzo lubię. Light My Fire, tak jak mówiłam, utwór, który ma już 54 lata. Ale tak się ciekawie złożyło, że akurat wczoraj urodziny obchodził inny utwór grupy The Doors i inna płyta grupy The Doors. I to urodziny nie byle jakie, bo aż 50. okrąglutki jubileusz. A mowa oczywiście o albumie LA Woman. I tak pomyślałam, że teraz zostawię Państwa na moment z tym albumem i z tytułową piosenką, a jak się ponownie usłyszymy, to już pewnie będzie po 5, więc no można powiedzieć, że miną wieki. To nie przedłużając, grupa The Doors i urodzinowo utwór LA Woman. Cops in cars, the topless bars, never saw one.